Je bent aangehouden en je wordt overgebracht naar het Westerpark in Amsterdam, de alternatieve demonstratielocatie. Ik hoop van harte dat u vreedzaam meewerkt. De politie heeft geen enkele intentie om enig geweld te gebruiken. En ik vertrouw op uw medewerking om u vreedzaam naar het Westerpark te brengen. Dankjewel. Ja, dat is briljant. Briljant. Heel overtuigend. Dat klinkt bijna heel lief. Dat ze zeggen van, de politie heeft eigenlijk helemaal geen zin om zo onaardig te doen. Doe nou lekker mee. Beste mensen. Maar ondertussen zijn ze dan wel met paarden, schilden, helmen, politieauto's, sirenes. Dan houden ze er nog één over. En 80.000 man erop afgekomen. Zo van, lig je daar op de grond. En dan zeggen we, nou gaan we gezellig naar het Westerpark, ja! Want we hebben geen zin in, Stuurders hier. Ja, oké, sorry. Ik moet maar even gaan. Nou, dan ga ik even daar kijken, denk ik. Zie je, man, hou je goed, hè? Ja, ja, ook. Voorzichtig. Rustig aan, hè? Ja, goed om je heen kijken. Ja, ja. Blijf uit zijn. I got the